περιστατική ραδιοφωνία Ελλάδος. Ράδιο Αντίσταση. Η ελληνική εκπομπή του RBN. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε άλλη μια Κυριακή. Μαζί από τις 10 μέχρι τις 12 για 2 ώρες. Στο μικρόφωνο θα είμαι μαζί σας εγώ ο Δημήτρης. Με θέμα σήμερα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λαθρομεταναστών. Ή αλλιώς στρατόπεδα κράτησης όπως τα αποκαλούν. Ή στρατόπεδα φιλοξενίας αν θέλετε, όπως και να το πούμε. Αυτό που μετράει είναι το δεύτερο συνδετικό, το λαθρομεταναστών. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και στην επικαιρότητα εκτός από το θέμα μας σήμερα. Μαζί μου μπορείτε να επικοινωνείτε στο MSN της εκπομπής, το οποίο είναι rbnlas.papakiyahoo.gr, rbnlas.papakiyahoo.gr είναι το MSN, αλλά και μέσα από τη σελίδα μας, από το προφίλ μας στο Facebook, rbnlas ή Ράδιο Αντίσταση. Λοιπόν, εδώ βλέποντας τις ειδήσεις σήμερα αναρωτιέμαι τελικά τι ρόλο έχει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αφού έχουμε το Μέγκα, αφού έχουμε το Sky. Έρχεται Πάσχα λοιπόν. Και κάποιοι γνωστοί συνδικαλισταράδες εκεί πέρα της ΠΝΟ και των αυτεργατών και όλα αυτά τα συνδικάτα που είναι πολύ ισχυρά, αρκετά ισχυρά, αποφάσισαν να κάνουν τώρα τις απεργίες τους, γιατί τώρα είναι καλύτερη περίοδος για να εκβιάσουν και να κερδίσουν περισσότερα εν μέσω αυτής της περίοδου κρίσης και μέτρων. Βέβαια αυτός ο δρόμος που έχουν επιλέξει όλα αυτά τα συνδικάτα στρέφεται εναντίον των υπολείπων Ελλήνων. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν ζημιά στους υπόλοιπους Έλληνες για να κερδίσουν αυτοί περισσότερα δικαιώματα ή αυτό που διεκδικούν. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το οποίο μπορεί και να είναι και δίκαιο, έτσι, δίκαιο. Παρ' όλα αυτά το Μέγκα και ο Αντένα και το Sky και όλα αυτά τα κανάλια τα οποία έχουν αναλάβει εργολαβικά να κάνουν πλάτες στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αν τα ακούσεις νομίζεις ότι οι υπεύθυνοι για όλη τη χρεοκοπία της Ελλάδας μέχρι σήμερα είναι όσοι απεργούν, ας πούμε. Αυτοί φταίνε για όλα, φταίνε που καταστράφηκαν οι έμποροι, φταίνε που οι αγρότες δεν θα μπορούν να διακινήσουν τα προϊόντα τους, για όλα φταίνε αυτοί. Προφανώς αυτά τα κανάλια δεν τα ενδιαφέρει. Δεν τα ενδιαφέρει ας πούμε να προστατέψει τα δικαιώματα των αγροτών ή των εμπόρων ή τα τουριστικά, την τουριστική κίνηση του Πάσχα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην γίνει η απεργία, και για να το πετύχουν αυτό προσπαθούν έτσι να οξύνουν την αντιπαράθεση στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή να βάλουν τις δύο πλευρές να χτυπιούνται μεταξύ τους, ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Τελικά χάνουμε το στόχο μας, ο οποίος στόχος είναι η κυβέρνηση. Ίσως αν όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές διάλεγαν άλλο τρόπο να απεργήσουν και να διαμαρτυρηθούν, ίσως να είχαν και όλη την κοινωνία στο πλευρό τους. Τώρα όμως δυστυχώς δεν την έχουν. Και δίνουν και αφορμή στα κανάλια να τους χρησιμοποιήσουν για να βάλουν την κοινωνία να αλληλοσπαραχθεί. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε και ωραία μουσικούλα. Θα σας αρχίσω σιγά σιγά έτσι ευγενικά με Brian Adams. Και μετά θα το χοντρίνουμε το θέμα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Αντίσταση. Σε όλη αυτή την περιπέτεια που έχει μπει η χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια, αυτό που λέμε μνημόνιο και ό,τι αυτό συνεπάγεται, τα μέσα ενημέρωσης, αυτά εντός εισαγωγικών μέσα ενημέρωσης, μα θα το λέγαμε μέσα εξανδραποδισμού, να το πούμε μέσα διαμόρφωσης κοινής γνώμης. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι, εν πάση περιπτώσει, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου. Έχουν αναλάβει δηλαδή και να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, να διαμορφώνουν τη σκέψη του μέσου πολίτη, πώς θα κατευθύνει την οργή του, πού θα κατευθύνει την οργή του, πώς θα περάσουν μία είδηση. Δεν τους ακούσαμε, για παράδειγμα, να είναι τόσο επιθετικοί όπως είναι τώρα και εναντίον των διαφόρων επαγγελματιών αντιρατσιστών που προστατεύουν τους λαθρομετανάστες και που εν πωλής τους φέρνουν κιόλας. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους και τις οργανώσεις δεν τους ακούσαμε να είναι τόσο επιθετικοί και να λένε ότι διχάζουν την κοινωνία, ότι δημιουργούν πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αντιθέτως τους ακούμε να είναι τόσο επιθετικοί όταν απεργεί ένας σκλάβος. Εδώ λοιπόν για το ζήτημα των λαθρομεταναστών σήμερα θα μιλήσουμε ιδιαίτερα σχετικά, έτσι να το θίξουμε. Γιατί ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αυτή η πολιτική διάνοια, σκέφτηκε ότι τώρα που έρχονται εκλογές, ας πούμε, κάτι πρέπει να γίνει, να κρύψουμε κάτω από το χαλί το θέμα λαθρομετανάστες. Προσωρινά, προφανώς, για να πάμε σε εκλογές, να μην μας δείρει ο κόσμος. Μπας και πούμε ότι κάτι κάνουμε. Εδώ είναι και το θέμα, ότι με αυτό το πρωτοφανές που εξήγηλε για στρατόπεδα φιλοξενίας λαθρομεταναστών, το πρόβλημα δεν λύνεται. Δεν λύνεται γιατί τα σύνορα της Ελλάδας παραμένουν ανοιχτά, αφύλαχτα. Ο στρατός δεν είναι στα σύνορα για να τα φυλάξει. Έχει ψιλοδιαλυθεί δηλαδή και βρίσκεται σε μια παρακμή και ο στρατός. Φτάνει να πούμε ότι πολλοί ΕΠΟΠ πλέον, ΕΠΟΠ, φτάσαν σε σημείο να συγκατοικούν, δηλαδή να έχουν κοινόβια μεταξύ τους, γιατί δεν φτάνει ούτε για τον νίκη τα λεφτά που παίρνουν, έτσι. Ή τρώνε μέσα στο στρατό, δεν μπορούν να φάνε έξω πλέον. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φαντάρι, η θητεία είναι μειωμένη, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για να φυλάνε σκοπιές, να κάνουν περίπολα αυτά. Δεν υπάρχει στρατιώτης. Μίκριναν τη θητεία, τη λιγόστεψαν για ψηφοθυρικούς λόγους πάλι και τώρα να τα αποτελέσματα και πήραν ΕΠΟΠ. Τώρα δεν τους βγαίνουν τα λεφτά να πληρώνουν ΕΠΟΠ και αποφάσισαν ότι πρέπει να μειωθούν οι ΕΠΟΠ και θα αρχίσουν και εκεί απολύσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο στρατός είναι σε μια φάση παρακμιακή, κατάντια θα το λέγαμε, αδυνατή να ανταποκριθεί. Όμως αν ήταν σωστός και αν ήταν και οι αξιωματικοί σωστοί και είχαν και την απαραίτητη βούληση, τότε θα ήταν διαφορετική η κατάσταση. Δυστυχώς και η ηγεσία του στρατού είναι πάρα πολύ αλλοτριωμένη από τον κομματισμό, από τη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, όλες αυτές τις ασθένειες του δημοσίου τομέα, αν βάλουμε και το στρατό στο δημόσιο τομέα. Και επίσης τα ναρκοπέδια στον Εύρο καταργήθηκαν. Καταργήθηκαν μονομερώς από την Ελλάδα, ενώ η Τουρκία στην ίδια, την ίδια συνθήκη που υπέγραψε η Ελλάδα, η Τουρκία αρνήθηκε να την υπογράψει. Οπότε έχουμε το φοβερό, η Τουρκία να έχει ναρκοπέδια στον Εύρο και η Ελλάδα να μην έχει, για ανθρωπιστικούς λόγους. Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θα γελάνε και οι Πακιστανοί μαζί μας. Που γελάνε δηλαδή, έρχονται εδώ πέρα, λένε «Α, ωραία είναι, αυτή είναι φοβερή νούμερα, μεγάλα». Και φωνάζουν και τους φίλους τους. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς εδώ στα παιδιά που μιλάμε, στο MSN, το οποίο είναι airbnlas@yahoo.gr. Αρχαία η Κύπρος, αγαπητέ φίλε, από την Κύπρο αντιμετωπίζει πρόβλημα, σοβαρό με λαθρομετανάστες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, εκεί πέρα για εμείς οι Αφγανούς και Πακιστανούς. Θα τα πούμε και αυτά. Αυτή ήταν η Cranberries και το Zombie που μόλις ακούσαμε. Παρεπιπτόντως εδώ τώρα που μιλάγαμε με ένα φίλο ονόματι Γιώργος, τους αποκαλεί Ork. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα, μια και το ανέφερα αυτό. Εδώ το θέμα μας δεν είναι, εμείς δεν είμαστε εναντίον βασικά του μετανάστη. Εμείς είμαστε εναντίον του φαινομένου μετανάστευση. Ο μετανάστης, εντάξει, ας πούμε ότι πεινάει, όλη η Ασία πεινάει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως σαν χώρα να έρθει όλη η Ασία στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Εκμεταλλεύονται τον ανθρωπισμό των Ελλήνων και τα αισθήματα φιλοξενίας που έχουν οι Έλληνες για να μας αναγκάσουν να δεχτούμε μία εισβολή. Και όσον αφορά αυτή την εισβολή, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν είναι όρκ, αν είναι υπάνθρωποι, αν είναι ζώα, ό,τι θέλουν να είναι όλοι αυτοί. Ας ήταν και πολιτισμένοι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αφομοιώσει αυτούς τους πληθυσμούς, γιατί πρώτα και κύρια το ζήτημα είναι φυλετικό. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε εθνοφυλετική αλλίωση του ελληνισμού, της ελληνικής κοινωνίας, αν όλοι αυτοί ενσωματωθούν. Η εγκληματικότητα λοιπόν και το ότι έχει καταντήσει η Αθήνα έτσι είναι δευτερεύον για εμάς. Δευτερεύον. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν θα τους θέλαμε. Δεν θα τους θέλαμε. Όχι επειδή είναι κακοί, ας ήταν και καλοί. Ας ήταν και καλοί. Δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό. Εθνικά, καμία. Μετά μπαίνουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι το θρησκευτικό ζήτημα, ο φανατισμός όλων αυτών που είναι ισλαμιστές, το οποίο θα μας προκύψει στο μέλλον βόμβα, ατομική κιόλας βόμβα, όχι απλή βόμβα, έτσι. Και είναι και εθνικός κίνδυνος, γιατί εμείς έχουμε και μία μουσουλμανική απειλή γύρω μας, το λεγόμενο μουσουλμανικό τόξο, και από τα Βαλκάνια και κυρίως από την Τουρκία, έτσι. Όπου εάν γίνει οτιδήποτε, αυτή είναι η πέμπτη φάλαγγα μες στην Ελλάδα και θα έχουμε εξεγέρσεις, θα έχουμε τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό το στοιχείο στην Ελλάδα είναι πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο και είναι και ανεπιθύμητο, όχι σαν άνθρωποι, επαναλαμβάνω, ας είναι ό,τι θέλουν, σαν φαινόμενο. Οπότε εμείς δεν δεχόμαστε αυτή την κατηγορία ρατσισμός. Ρατσιστές είναι οι εξουσιαστές, αυτοί οι λεγόμενοι δημοκράτες εντός εισαγωγικών, αυτοί είναι οι ρατσιστές εναντίον των Ελλήνων. Και γι' αυτό τους κόβει πάρα πολύ να μην τους διώξουν τους λαθρομετανάστες. Γιατί εδώ είναι και το βασικό ζήτημα. Δεν θέλουν να τους διώξουν τους λαθρομετανάστες. Αν θέλαν, υπάρχουν οι πολύ απλές διαδικασίες, γιατί το κοντεύουμε να χάσουμε και τη λογική μας, ας πούμε. Γιατί μας λένε δεν μπορούμε να τους διώξουμε τους λαθρομετανάστες, δεν ξέρουμε από πού είναι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους στείλουμε πίσω. Άλλες χώρες το κάνανε και μπορούμε. Έτσι, ευρωπαϊκές χώρες τους στέλνουν πίσω, η Αμερική τους στέλνει πίσω. Είναι πολύ απλό να στείλεις πίσω τους λαθρομετανάστες, αν τον πιάσεις. Και αυτά που έλεγε και ο Καρατζαφέρης, ότι και οι υπόλοιποι τα λένε, όχι μόνο ο Καρατζαφέρης, ο Καρατζαφέρης τα δέχτηκε. Τα λένε κυρίως οι υπόλοιποι, οι Πασόκοι, ο Χρυσοχοΐδης και αυτοί, ότι δεν ξέρουμε από ποιες χώρες είναι, λέει. Δεν ξέρουμε από ποιες χώρες είναι. Αυτό είναι μια πολύ βολική δικαιολογία. Μπορούμε να μάθουμε από ποιες χώρες είναι. Δεν μπορούμε να μάθουμε από ποια χώρα είναι. Καταρχήν από τη γλώσσα που μιλάει. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να γνωρίζουν από τι γλώσσα μιλάει και από πού προέρχεται ο άλλος. Δεν χρειάζεται να έχουν χαρτί. Άλλωστε, οι σοβαρές χώρες, αυτά τα χαρτιά που μας φέρουν αυτοί, δεν τα αναγνωρίζουν καν. Εδώ δεν αναγνωρίζουν έγγραφα της Αλβανίας, ας πούμε. Που θεωρείται και χώρα. Έτσι ευρωπαϊκοί δεν τα αναγνωρίζουν. Σου λέει δεν τα αναγνωρίζουν γιατί δεν είσαι σοβαρό κράτος. Και εμείς εδώ καθόμαστε να συζητάμε με ένα κουρελόχαρτο που μας έχει φέρει ο κάθε λαθρομετανάστης, να δούμε από πού είναι. Και μας προκύπτουν όλοι οι Παλαιστίνοι, μας προκύπτουν από τη Σομαλία που είναι εμπόλεμη, ας πούμε, περιοχή. Οπότε σου λέει, έρχονται και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, όλοι αυτοί οι κρατικοδίαιτοι κύκλοι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ας πούμε, έρχονται και αυτοί και σου λένε «Ωπ, πολιτικό άσυλο, τέρμα, όλοι πολιτικό άσυλο». Αυτή τη στιγμή εμπόλεμοι, ας πούμε, είναι η μισή Ασία, η μισή Αφρική σφάζονται μεταξύ τους, Οπότε εμείς σαν χώρα οφείλουμε να τους δίνουμε πολιτικό άσυλο. Καταλαβαίνετε, είναι δηλαδή να τρελαίνεται κανείς. Και οφείλουμε να δεχόμαστε το κάθε χαρτί που μας φέρνει ο πάσα ένας. Λοιπόν, ένα σοβαρό κράτος μπορεί να καταλάβει από πού είναι ο κάθε λαθρομετανάστης με 5 απλές ερωτήσεις από τον ειδικό αστυνομικό, και εάν βέβαια έχεις και την εμπειρία με άλλους Αφγανούς ή με Πακιστανούς, μπορείς να ξέρεις αν ο άλλος είναι Αφγανός ή Πακιστανός, πολύ απλά. Άμα σου πει, ξέρω εγώ, είμαι από την Παλαιστίνη και τον ρωτήσεις ας πούμε για την Παλαιστίνη και δεν ξέρει τίποτα, απλά δεν είναι από την Παλαιστίνη. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ο τρόπος να φύγουν και να πάνε πίσω, υπάρχει διαδικασία με το ζόρι. WASP αυτή είναι που θα ακούσουμε τώρα. Εδώ λοιπόν που φτάσαμε, αυτά τα στρατόπεδα τα οποία μας θλίβανε πραγματικά να τα βλέπουμε εγκαταλελειμμένα και ερείπια και έρημα. Αντί να αξιοποιηθούν και να αξιοποιηθούν προς όφελος του Έλληνα πολίτη και κυρίως της νεολαίας που τόσο ανάγκη έχει και να γίνουν φερρυπίν κέντρα νεότητας, να γίνουν ακαδημίες, να γίνουν πολιτιστικά πάρκα, αθλητικά πάρκα, οτιδήποτε. Θα μπορούσαν δηλαδή όλοι αυτοί οι χώροι να σφίζουν από ζωή και να παραδοθούν στην ελληνική νεολαία που τις ανήκουν, γιατί προέρχονται από τη φορολογία των Ελλήνων. Και κυρίως θα έπρεπε να είναι στρατόπεδα, κυρίως εμείς θα θέλαμε να είναι στρατόπεδα εξυγχρονισμένα και, και με, γεμάτα με στρατιώτες. Δυστυχώς αυτοί τα παραδίδουν στους λαθρομετανάστες και γίνονται κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστών. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο από το να τα βλέπουμε έρημα. Είναι πολύ χειρότερο. Δεν έχει λοιπόν τη δικαιοδοσία ο κύριος Χρυσοχοΐδης και το Υπουργείο να τα παραδώσει στους λαθρομετανάστες. Δεν την έχει. Και οφείλουν οι Έλληνες να αντιδράσουν. Γιατί αυτά είναι στρατόπεδα και ανήκουν στην ελληνική νεολαία και στον ελληνικό λαό. Και πρέπει το Υπουργείο να τα αξιοποιήσει προς όφελός μας. Το πώς θα αντιδράσει τώρα ο ελληνικός λαός θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, εδώ όπως θα αξιοποιηθούν εντός εισαγωγικών αυτά τα πρώην στρατόπεδα και πρώην εργοστάσια πολλές φορές, μεγάλες βιομηχανικές περιοχές δυστυχώς θα γίνουν κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστών, εκεί θα αφιερώσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως αστυνομικών και αυτών των φρουρών, ας πούμε ειδικών φρουρών, οι οποίοι θα έχουν το καθήκον να τους φυλάνε όλους αυτούς. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ανδρών, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στο δρόμο έξω, στην ελληνική κοινωνία, στις πόλεις και στα χωριά πιο πολύ, και να είναι στο πλευρό του Έλληνα. Και όχι μόνο να προσφέρουν προστασία, αλλά να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως στην ελληνική κοινωνία. Να αξιοποιηθούν, να είναι δίπλα στον πολίτη. Δυστυχώς όλους αυτούς θα τους έχουν εκεί, να φυλάνε λαθρομετανάστες. Ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να μπαίνουν. Δηλαδή το φαινόμενο στις μεγάλες πόλεις δεν θα εξαλειφθεί. Δεν γίνεται να καθαρίσουν οι πόλεις από λαθρομετανάστες, εφόσον τα σύνορα είναι ανοιχτά. Αν δεν κλείσουν λοιπόν τα σύνορα, με ποια προοπτική, ρωτάει ο Έλληνας, θα κρατάτε όλους αυτούς μέσα στα στρατόπεδα αυτά? Με ποια προοπτική, για πόσο, τι θα τους κάνετε μετά, θα μένουν για πάντα εκεί? Αυτό το ερώτημα λοιπόν δεν το απαντάνε, το μασάνε έτσι, το γυροφέρουνε. Άλλος λέει ότι ξέρετε κάποιους θα τους επιστρέφουμε πίσω, που σιγά μην τους επιστρέψουν αυτοί πίσω, αυτό εντάξει, είναι ανέκδοτο. Και άλλοι λένε και τους υπόλοιπους θα τους δίνουμε τα χαρτιά για να απελαθούν, να φύγουν από τη χώρα. Δηλαδή ή θα τους, όσους δεν νομιμοποιούν, γιατί θα είναι και ένας αριθμός οι οποίοι θα τους δίνουν πολιτικό άσυλο. Γιατί θα είναι από την Παλαιστίνη όλοι οι Αφγανοί, ξέρω εγώ. Θα τους δίνουν πολιτικό άσυλο αυτούς από εμπόλεμες περιοχές. Και κάποιος άλλος θα τους δίνει ένα χαρτί, το οποίο θα λέει τι, αυτό που τους δίνουν και τώρα. Ότι έχεις προθεσμία 15 μέρες να εγκαταλείψεις τη χώρα. Το παίρνει ο λαθρομετανάστης και σιγά μην εγκαταλείψει τη χώρα. Παραμένει λαθρέως και γυρνάει στις πόλεις. Τώρα, αυτοί που γύρναγαν στην Αθήνα, ανεξέλεγκτοι, με τα στρατόπεδα τα οποία θα έχουν σκορπίσει σε όλη την Ελλάδα, θα μείνουν πολλοί από αυτούς στις επαρχιακές πόλεις. Δηλαδή θα πάνε και θα μείνουν στην Κοζάνη, όπως έγινε στη Θήβα. Στη Θήβα έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη δεύτερη Θήβα έξω από τη Θήβα από λαθρομετανάστες. και δεν μπορούν τώρα τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, ας πούμε. Εάν πάει μόνο του παιδί στο σχολείο, έχει γύρισει ηχθητό. Του έχουν πάρει παπούτσια, κινητά, τα πάντα έτσι. Δηλαδή εδώ θα εξαπλώσουν το πρόβλημα, θα το πάρουν από την Αθήνα και θα το εξαπλώσουν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Θα τους σκορπίσουν δηλαδή. Πολύ ευφυές το σχέδιο του Χρυσοχοΐδη. Αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει, είπαμε, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι μέχρι τις εκλογές, για να πει ότι εμείς κυνηγάμε τους λαθρομετανάστες. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Κάπου πήρε στραβό δρόμο λοιπόν το παραμύθι που λέγει το τραγούδι. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει τέτοια κρίση, να μας λένε ότι υπάρχει κίνδυνος να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ευρώ. Άλλο μεγάλος εκβιασμός αυτός, να μας εκβιάζει η Γερμανία, να μας εκβιάζει όλη η Ευρώπη και εμείς να καθόμαστε να συζητάμε εάν θα δεχτούμε τους λαθρομετανάστες ή πώς θα τους φιλοξενήσουμε και να καθόμαστε να το συζητάμε και να έχουμε αυτοκτονίες κάθε μέρα. Αυτοκτονεί κόσμος κάθε μέρα, έτσι, Έλληνες οι οποίοι έχουν πληρώσει χιλιάδες ευρώ στα ταμεία, χιλιάδες ευρώ, και δεν έχουν τώρα χρήματα να πληρώσουν τον Νίκη να μείνουν. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε, ας πούμε, πού θα φιλοξενήσουμε τους λαθρομετανάστες. Λοιπόν, όταν έχουμε τόσους άστεγους να αυξάνονται, θα έπρεπε το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν, καταρχήν, είναι να αξιοποιήσουν αυτά τα στρατόπεδα για να φιλοξενούνται άνεργοι και άποροι. Αλλά αυτό, ας πούμε, εντάξει. Εδώ μιλάμε, έχουμε μια ανθεληνική κυβέρνηση κανονικά. Από τη στιγμή όμως που και οι ίδιοι αυτοί αναγνωρίζουν ότι πρόκειται, αυτό που λέμε λαθρομετανάστευση, πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση της Τουρκίας, όχι τυχαίο φαινόμενο. Μιλάμε για στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας να δημιουργήσει πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι. Το αναγνωρίζουν και αυτοί λοιπόν. Εφόσον το αναγνωρίζουν, θα έπρεπε να είχε γίνει έκτακτος νόμος, να είναι όλος ο στρατός στα σύνορα και να μην αφήνουν να περνάει ούτε κουνούπι. Και κυρίως να κόψουν τα πόδια όλων αυτών των οργανώσεων, οι οποίες δημιουργούν ζητήματα με τους λαθρομετανάστες, έτσι, που τους χρηματοδοτεί το ίδιο το κράτος από το φόρο των δικών μας. Είμαστε η χώρα του παραλόγου. Λοιπόν, οφείλουν οι Έλληνες να διεκδικήσουν αυτά τα στρατόπεδα να αξιοποιηθούν για τους Έλληνες άπορους. Ξέρετε τι ουρές υπάρχουν έξω από τις εκκλησίες όταν μοιράζεται συσίτιο και από τους δήμους. Τα βλέπετε, τα βλέπετε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν ανθρώπινα σε ξενώνες, έτσι, και να τους δίνετε και ένα πιάτο φαΐ, να μην πληρώνουν νίκη που δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλά, όπως βλέπετε, πρώτο μέλημα του Χρυσοχοΐδη και όλων των λοιπόν είναι να δημιουργήσουν ανθρώπινες συνθήκες, όπως λένε, στους λαθρομετανάστες. Αυτοί, από εκεί που ήρθανε λοιπόν, μας λένε ότι εμείς δώσαμε 10.000 ευρώ στον, ή 2.000 ή 5.000 ευρώ στον δουλέμπορο για να μας φέρει στην Ελλάδα. Κάτσε ρε φίλε, εάν έχεις να δώσεις 10 και 5.000 ευρώ στο δουλέμπορο για να σε μεταφέρει, εάν έμενες εκεί θα ήσουν πλούσιος. Πλούσιος θα ήσουν. Πού τα βρήκες λοιπόν όλα αυτά τα λεφτά? Γιατί δεν έμενες εκεί και έρχεσαι εδώ και ψάχνεις τα σκουπίδια? Που και που ψάχνεις τα σκουπίδια στην Αθήνα, είναι πάλι κυριλέ, έτσι, για αυτόν από εκεί που ήταν σε σχέση με το Αφγανιστάν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μεγάλο παραμύθι στις πλάτες μας και εμείς καθόμαστε και το συζητάμε. Και ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία στην οποία μπαίνει το ελληνικό κράτος για να φιλοξενήσει όλους αυτούς, να τους δίνει φαγητό, να τους δίνει φιλοξενία, να τους φυλάει με όλους τους άντρες, ξέρετε πόσα έξοδα είναι αυτά, τα οποία πού καλύπτονται? Καλύπτονται, λέει, από επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εδώ που μας λένε εμάς ότι δεν έχουμε χρήματα αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε αύριο μισθούς και συντάξεις, εάν δεν υπογράφαμε το μνημόνιο δεν θα είχαμε τον άλλο μήνα να πληρώσουμε τις συντάξεις, τώρα μας λένε ότι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά για να φιλοξενούμε λαθρομετανάστες. Καταλαβαίνετε? Καλά, ότι καταλαβαίνετε. Το βλέπω και από τα σχόλια εδώ πέρα. Εδώ ο άλλος λέει, ο φίλος λέει να τα κάψουμε τα στρατόπεδα. Ναι. Εγώ θα έλεγα πιο ευγενικά, είναι ευκαιρία να τα καταλάβουν οι Έλληνες αυτά τα λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας. Να μπούμε τώρα είναι ευκαιρία να τα καταλάβουμε και να πάμε να μένουμε. Για όσο χρειαστεί. Πράγματι, επί τουρκοκρατίας, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν γίνονταν τζαμιά από τους Οθωμανούς, οι Έλληνες τα καίγανε, έτσι. Μεταξύ μας αυτό μην πάει παρά έξω. Λοιπόν, rbnlas@yahoo.gr είναι το MSN για να επικοινωνούμε, να ακούω τις απόψεις σας, να μην μιλάω μόνο εγώ, να έχουμε ένα διάλογο και μέσα από το Facebook, όπου στο προφίλ μας μπορούμε να συζητάμε Airbnb Ελλάς και στο Facebook εκεί. Gotta send her to rehab. She found out she's got no soul, but it really doesn't bother her. White trash queen, American dream. Oh, what a role model. Throwing a fit, making a scene like no tomorrow. Showbiz, you're so lame, you're such a bore. I wanna kick your teeth in. Plastic smile to match your style. We can tell you got a facelift. You're so vain, oh so proud. You're a number one here. Λοιπόν, αρχίσαμε να το χοντρένουμε λίγο έτσι μουσικά το θέμα. Εδώ λέει ένας φίλος για την υποκρισία του Χρυσοχοΐδη ότι εντάξει, ναι, λέει για το τζαμί εκεί στο το παράνομο στον Άγιο Παντελεήμονα. Ναι, είναι πράγματι υποκρισία. Εδώ σου λέει ας πούμε ότι θέλουν να πατάξουν το φαινόμενο της παρανομίας και αυτά και δεν πάνε να το κλείσουν το τζαμί. Φοβούνται τι, τον Δημητρά, φοβούνται. Εδώ έφτασε ένα ολόκληρο κράτος και αυτό είναι κατάντια και ξεφτύλα να κάθεται προσοχή σε ένα Δημητρά ή σε μια Αλσαλέχα, ας πούμε, μη τυχόν και σκούξη. Και να παρανομεί το ίδιο το κράτος. Γιατί αυτή τη στιγμή το ίδιο το κράτος παρανομεί. Είναι παράνομο προς τον Έλληνα πολίτη. Όταν αφήνει αυτή την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας να συνεχίζεται 20 χρόνια τώρα. Δεν είναι χθεσινή δηλαδή. Δεν είναι χθεσινή. Εδώ η αστυνομία και δεν επεμβαίνει. Άλλη αυτή. Παρανομούν εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Η αστυνομία από την άλλη πλευρά, όταν ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα μαγαζάκι βγάλει ένα πάγκο στο πεζοδρόμιο, αμέσως παπ, έρχονται, του κόβουν μια κλίση η δημοτική αστυνομία. Πάρτα. Και οι άλλοι έξω από την νομική, ας πούμε, έχουν στήσει παζάρι κάθε μέρα ολόκληρο. Ή στις στήλες του εκεί στα προπηλαία. Όργιο. Αλλά είπαμε, ο Έλληνας είναι ο εύκολος στόχος, κατάλαβες. Ο εύκολος στόχος. Εκεί του την πέφτουν εύκολα του άλλου που έχει μαγαζί. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχει ρατσισμός εναντίον των Ελλήνων. Αυτό το κράτος είναι ανθεληνικό. Και δεν θέλει να διώξει τους λαθρομετανάστες, το είπαμε και προηγουμένως. Δεν θέλει. Ιδεολογικά δεν θέλει. Θέλουν μια κοινωνία να μην αποτελείται από Έλληνες, να αποτελείται από ένα ναχταρμά, έτσι, από ένα μοσαϊκό. Αυτό θέλουν. Το θέλουν πραγματικά, γιατί τους συμφέρει, γιατί αλλιώς μια εθνική κοινωνία τους φοβίζει. Δεν μπορούν να την ελέγξουν, καταλάβατε, είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους. Το θέμα τους είναι πώς θα αφομοιωθούν οι λαθρομετανάστες, όχι πώς θα διωχθούν, πώς θα τους ενσωματώσουν. Βέβαια, να ξέρει ο Χρυσοχοίδης ότι με αυτά τα μέτρα που παίρνει τώρα, με τα στρατόπεδα φιλοξενίας και όλα αυτά, θα οξύνει την ένταση, δεν θα ηρεμήσει, όπως μας λέει. Γιατί η κοινωνία έχει αρχίσει και αγριεύει πάρα πολύ, και όταν τους φέρουν έξω από την πόρτα στα χωριά των χωριανών που είναι αφύλακτα από αστυνομία, δεν υπάρχουν αστυνομικά τμήματα στα χωριά, έτσι, στην επαρχία, αυτό ξυπακούεται. Όταν λοιπόν γεμίσουν Πακιστανούς και Αφγανούς στα χωριά και επαρχιακές πόλεις, τότε θα βγουν όπλα. Αυτό είναι δεδομένο. Και τότε θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος, δηλαδή. Δηλαδή φέρνουν την κοινωνία στα όρια της. Αυτό είναι η ουσία. Και όπως λέει και εδώ ο φίλος μου από την Κέρκυρα, είναι και το θέμα των ψήφων. Εδώ έχει ψωμί η υπόθεση, ας πούμε, γιατί τους γύρισαν την πλάτη οι Έλληνες και σου λέει τώρα, αφού δεν μας ψηφίζουν, κάτσε, κάποιος πρέπει να μας ψηφίσει. Ας ψηφίζουν οι Πακιστανοί. Πασοκιστάν. Αυτό το τραγούδι λέει «Σε κομμουνισμό στην ψυχή μου». Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα στρατόπεδα φιλοξενίας λαθρομεταναστών είναι ουσιαστικά στρατόπεδα φιλοξενίας ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι το κλειδί της υπόθεσης. Και ξέρετε με τι διαδικασίες θα πηγαίνουν όλοι αυτοί να ψηφίζουν. Έχει να γίνει όργιο. Λοιπόν, η ώρα πάει 11. Εμείς εδώ συζητάμε το θέμα των στρατοπέδων φιλοξενίας ή στρατοπέδων συγκέντρωσης ή όπως θέλετε να τα πείτε. Τι οξύμορο, αυτοί που αυτοαποκαλούνται ανθρωπιστές και δημοκράτες να φτιάχνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Auschwitz. Μα τι ανθρωπιστές είστε εσείς? Και το ακόμη πιο ωραίο είναι ότι υπάρχει και η αριστερά, ας πούμε, η οποία αριστερά φτάνει τώρα κάτι ποσοστά τρελά, για να δείτε την κατάντια των Ελλήνων, και λένε ότι δεν πρέπει να τους φυλάμε. Όχι, δεν πρέπει, γιατί αυτό είναι απάνθρωπο, να τους αφήνουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να τους προσφέρουμε σπίτι χωρίς να τους φυλάμε σαν να είναι φυλακισμένοι. Μάλιστα. Μ' αρέσει. Θα πάω να δηλώσω Αφγανός και το προτείνω και σε όποιον άλλον είναι νέος, δεν έχει δουλειά, είναι άνεργος, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε τα χαρτιά μας όλοι στο Αφγανιστάν και να έρθουμε σαν λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, να μας φιλοξενούν, να μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθεροι, να μας προσφέρουν και φαγητό. Και γιατί όχι, δεν ξέρω, συζητάνε για να τους δίνουν και λεφτά. Εδώ φτάσαμε λοιπόν, σε αυτό το σημείο, να φεύγουν οι Έλληνες μετανάστες στο εξωτερικό, να βρουν καμιά δουλειά και το ελληνικό κράτος να προσφέρει αφιδώς φιλοξενία σε λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισραίουν κάθε εβδομάδα εκατοντάδες, αμύωτα. Μην ακούτε τις ειδήσεις που λένε ότι έχει σταματήσει και δεν έρχονται ή φεύγουν αυτοί. Φεύγουν αυτοί που είναι Βαλκάνοι. Φεύγει ο Πολωνός, ας πούμε, που έχει σπίτι να πάει να μείνει. Φεύγει ο Αλβανός που πάει στην Αλβανία. Ή ο Βούλγαρος πάει στη Βουλγαρία γιατί έχει καλύτερες τιμές. Ο Αφγανός και ο Πακιστανός δεν φεύγει και ο Ιρακινός συνεχίζουν και έρχονται. Αμύωτα. Έτσι, απλά δεν τα λένε. Α, να το μου το έστειλε ένας φίλος εδώ πέρα. Οι λαθρομετανάστες, λέει, απαιτούν να τους δώσουμε μισθό. Βέβαια. Γιατί κάτσε, σου λέει, εγώ ήρθα στη χώρα σου. Θα με έχεις έτσι χωρίς μισθό? Δηλαδή, έρχεται λαθρέος, θα τον πληρώνουμε κιόλας. Είναι φοβερό, εκπληκτικό, δηλαδή θα χάσουμε το μυαλό μας τελείως. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι στην Ελλάδα εκμεταλλεύονται τον ανθρωπισμό μας και τη φιλοξενία μας. Γιατί είπαμε, πράγματι οι Έλληνες είναι φιλόξενος λαός, πράγματι συμπονούμε τους ανθρώπους, αυτό είναι αλήθεια. Εμείς όμως δεν ευθυνόμαστε για την κατάσταση στην Ασία, ούτε για την κατάσταση στην Αφρική. Δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία είναι και αυτή τη στιγμή στα όρια της πτώχευσης. Αλλά να σας πω και την αλήθεια, και πόλεμος να μην γίνονταν από τις λεγόμενους υπεριαλιστές, από τους Αμερικανούς ή από τους Άγγλους ή από τους Γάλλους σε αυτές τις χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, και να μην είχαν εισβάλει Αμερικανοί, πάλι στα ίδια χάλια θα ήταν, κακά τα ψέματα, γιατί είναι και η ποιότητα των ανθρώπων τέτοια. Έχουμε διαφορά, πώς να το κάνουμε. Αυτό το βλέπουμε, δηλαδή Είναι οφθαλμοφανές. Αλλά είμαστε κακοί ρατσιστές μάλλον άμα τα λέμε αυτά και δεν πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ιταλικό συγκρότημα, τους Ultima Frontiera, στο τραγούδι Πάτρια, πατρίδα δηλαδή. A quel borghese, quell'italiano medio, mia vuoi dire, che sempre più si piega, non è questa. Και έτσι λοιπόν, σε μια Ελλάδα που είναι σε κατάσταση εξαθλίωσης, όπου αυτοκτονίες έχουμε κάθε μέρα, σε κατάσταση κρίσης, ανέχειας, υπογεννητικότητας, βάλτε και την υπογεννητικότητα, πολύ σημαντικός παράγοντας, έτσι. Άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, ηλικίας 30 χρονών, Φερρυππίν όπως είμαι εγώ, πάρα πολλοί Έλληνες συμπατριώτες μας, αναγκάζονται να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια, να μην μπορούν ούτε καν να παντρευτούν, γιατί δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν σπίτι να μείνουν. δεν μπορούν να έχουν σπίτι, δεν μπορούν να έχουν νίκη. Έτσι, και αναγκάζονται όσοι μπορούν και φεύγουν στο εξωτερικό, και όσοι δεν μπορούν είναι χωρίς λεφτά στο σπίτι το πατρικό τους. Και συζητάμε λοιπόν πώς θα φιλοξενήσουμε λαθρομετανάστες. Αντί να συζητάμε το μείζον θέμα, πώς θα σταματήσουμε το φαινόμενο της εισβολής και πώς θα τους διώξουμε, που είναι και το σημαντικό. Και μια και αναφέραμε πριν για εμπόλεμες καταστάσεις στην Ασία και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή, εδώ δεν ξέρω αν έχετε προσέξει το εξής παράξενο εντός εισαγωγικών. Η Αμερική, η οποία έχει κηρύξει εντός εισαγωγικών πάλι πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και κατά του φονταμενταλιστικού Ισλάμ που απειλεί την Αμερική και είναι κίνδυνος, έτσι. Αυτή είναι η αμερικανική προπαγάνδα για τους πολέμους τους οποίους διεξάγει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και εκεί. Η Αμερική λοιπόν αυτή υποστηρίζει όλες τις ισλαμικές εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική και στην Συρία τώρα. Αυτό που σας φαίνεται, λογικό, ξέρω εγώ. Και τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι αυτές οι χώρες όλες, οι οποίες τώρα πέφτουν με τα καθεστώτα που είχαν, εμπόδιζαν κατά κάποιο τρόπο την ανεξέλεγκτη μετανάστευση στην Ευρώπη. Σε ένα σημείο την εμπόδιζαν. Τώρα που πέφτουν αυτές οι κυβερνήσεις και αυτές οι χώρες πέφτουν σε αναρχία και σε ισλαμοκρατία, σε ισλαμικό καθεστώς, πλέον θα γίνουν πύλες εξόδου τεραστίων πληθυσμών προς την Ευρώπη. Θα φτάσουν σε σημεία φτώχειας και εξαθλίωσης πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν, γιατί κακά τα ψέματα ο Άσαντ τώρα στη Συρία κρατάει και ένα επίπεδο στη χώρα του, οικονομικό. Φανταστείτε να πέσει στα χέρια των Ισλαμιστών αυτή η χώρα, όπως έπεσε η Αίγυπτος, Τινησία, το Μαρόκο, η Λιβύη. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Δημιουργούν με άλλα λόγια ένα τόξο γύρω από την Ευρώπη, ένα τόξο ισλαμικών χωρών, οι οποίες πρώτον θα στέλνουν κύματα λαθρομεταναστών στην Ευρώπη και δεύτερον, αυτές οι χώρες κάποια στιγμή, επειδή είναι σιίτες, είναι δηλαδή φανατικοί αυτοί οι ισλαμιστές οι οποίοι εξεγείρονται τώρα, δηλαδή είναι τα χειρότερα στοιχεία του Ισλάμ, αυτοί θα στραφούν κάποια στιγμή και εναντίον του Ιράκ σε θρησκευτικό πόλεμο. Οπότε έχουμε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι που η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη σε λίγο. Θα δημιουργήσει και άλλους πολέμους και άλλη μετανάστευση. Αυτό είναι το οξύμορο, ας πούμε, της Αμερικής που λέει ότι πολεμά το Ισλάμ και τους φονταμενταλιστές και τους φανατικούς και όλους αυτούς. Και μέσα σε όλο αυτό το θέατρο του πολέμου και της μετανάστευσης η Ελλάδα κατάργησε τα σειρματοπλέγματα, κατάργησε και τα ναρκοπαίδια, γιατί δεν υπέγραψε συνθήκες ανθρωπιστικές, εντός εισαγωγικών, ανθρωπιστικές για άλλους, για τους Έλληνες όμως όχι ανθρωπιστικές. Τις ίδιες συνθήκες δεν τις έχει υπογράψει η Τουρκία, όπως λέγαμε και πριν. Τις έχει υπογράψει η Ελλάδα που κατάργησε τα ναρκοπαίδια και η Τουρκία διατηρεί ναρκοπαίδια. Και εκτός από την οργανωμένη λαθρομετανάστευση, την οποία συντονίζει ο τουρκικός στρατός, η Τουρκία οργανώνει και ένοπλη επίθεση στην Ελλάδα με θερμά επεισόδια και με τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν όλοι οι μουσουλμάνοι, εάν η Ελλάδα δεχτεί μια τουρκική επίθεση, τι έχουν να κάνουν όλοι οι μουσουλμάνοι που ζουν εντός της Ελλάδας. Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε και πριν. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι πώς θα τους διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους, και αυτό πρέπει να αποσχολεί τους Έλληνες και να είναι το πάγιο αίτημα. Όχι μόνο να μην γίνουν τα στρατόπεδα λαθρομεταναστών στην επαρχία και γεμίσει όλη η επαρχία λαθρομετανάστες, αλλά θα πρέπει να επιμένουμε να κλείσουν τα σύνορα, να φυλαχθούν και να διωχθούν όλοι αυτοί οι πληθυσμοί πίσω στις πατρίδες τους. Λοιπόν, αυτά. airbnlas@yahoo.gr είναι το MSN για να συζητάμε με κάποιους φίλους, να στείλω χαιρετισμούς στην Κύπρο. Βάζω κομματάκι και επανέρχομαι. Υπάρχει τώρα και μία άλλη τάση Ελλήνων, συμπατριωτών μας, οι οποίοι το βλέπουν με θετικό μάτι τη δημιουργία ενός στρατοπέδου φιλοξενίας λαθρομεταναστών στην περιοχή τους, γιατί λένε, πιστεύουν το παραμύθι του Χρυσοχοίδη ότι θα ανοίξουν δουλειές και θα προσληφθούν αστυνομικοί κτλ. Και θα βρουν δουλειές εκεί και θα αποσχοληθούν. Λοιπόν, σε ένα τόπο που έχει ρημάξει οικονομικά, ένα κράτος που είναι ρημαγμένο οικονομικά, έτσι, και κάνει απολύσεις όλο το δημόσιο, εάν καταπίνει κανείς αυτό το ωραίο παραμύθι του Χρυσοχοίδη περί του αριθμού των προσλήψεων που θα γίνουν για αυτά τα στρατόπεδα, πρώτον είναι αφελές, γιατί δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή του, είναι δεδομένο αυτό. Δεν έχεις μάθει και θα πάθεις πάλι τα ίδια. με υποσχέσεις. Δεύτερον, ανοίγει ένα ρουσφετολογικό παιχνίδι, αλυσβερίσι μάλλον, μεταξύ κυβέρνησης και κατοίκων, το οποίο, εάν πάλι το δέχεσαι, είναι εγκληματικό. Και τρίτον, εάν θέλεις τέτοια ανάπτυξη, τέτοιου είδους ανάπτυξη, δηλαδή αν θέλουμε χιτά και λαφρομετανάστες να υποκαταστήσουν μια υγιή ανάπτυξη και έναν ακμαίο τόπο, ο οποίος θα είναι πραγματικά ελληνικός και θα ακμάζει από ελληνόπουλα και όχι από λαφρομετανάστες, οι οποίοι θα ξεχυθούν έξω μετά από τα στρατόπεδα αυτά και θα μείνουν στην περιοχή για να νοικιάζει σπίτια, έτσι, τότε είσαι συνυπεύθυνος και είσαι εγκληματικά συνυπεύθυνος για το μέλλον των δικών μας. Δηλαδή, έχουμε πάθει τόσα. Δεν μάθαμε και συνεχίζουμε πάλι τα ίδια να κρατάμε μια τέτοια στάση. Και μετά, όταν οι λαφρομετανάστες αρχίσουν να πληθαίνουν και να πληθαίνουν και να πληθαίνουν και να ασφικτιάει η περιοχή και μετά να τους ληστεύουν, θα λένε «Α, μας ληστεύουν οι λαφρομετανάστες και έχουμε εγκληματικότητα. Κάτι πρέπει να γίνει». Δυστυχώς, ένα κομμάτι των συμπατριωτών μας φέρεται με ένα τέτοιο απαράδεκτο τρόπο που πρώτον υποθηκεύει το μέλλον της Ελλάδας και, και είναι και γενικότερα εις βάρος της ελληνικής νεολαίας και της ελληνικής πατρίδας. Δηλαδή, για προσωρινά ωφέλη οικονομικά, για μισθούς, για προσλήψεις, για να νοικιάζουν κανένα σπίτι σε κανένα λαθρομετανάστη. Αυτοί είναι ικανοί δηλαδή να δεχτούν να γεμίσει όλη η επαρχία με Αφγανούς και Πακιστανούς λαθρομετανάστες. Είναι λυπηρό το ότι πολλοί Έλληνες δεν άλλαξαν και βλέπουν έτσι τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, την πατρίδα μας δεν πρέπει να την ανταλλάσσουμε με τέτοιου είδους οικονομικά μικροωφέλη και με υποσχέσεις, έτσι. Πολλά από αυτά είναι υποσχέσεις οι οποίες δεν θα τηρηθούν, γιατί είδατε και ο Χρυσοχοίδης τα άφησε στον αέρα, δεν έχει μιλήσει με επίσημους αριθμούς ότι θα γίνουν τόσες προσλήψεις, τέτοιος αριθμός, λέει διάφορα νούμερα στον αέρα. on down. Λοιπόν, όταν έχω θέμα για λαθρομετανάστες και λαθρομετανάστευση και τα λοιπά, γίνεται χαμός. Όταν έχουμε θέμα για λογοτεχνία Φερρυππίνη, για κανένα πολιτιστικό ή έτσι, νέκρα. Δεν μιλάει κανείς. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι τα έχει πάρει ο κόσμος πολύ άγρια στο κρανίο. Λοιπόν, τώρα εάν κάποιοι δέχονται με αυτή την ιδιοτέλεια που χαρακτηρίζει τον κακό Έλληνα, δέχονται αυτά τα σχέδια του Χρυσοχοίδη, τότε δυστυχώς η κοινωνία μας δεν θα αλλάξει. Εάν όμως τώρα στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε τα στρατόπεδά μας να είναι στρατόπεδα, τα θέλουμε να φιλοξενούν Έλληνες, τα θέλουμε να θέλουμε πραγματική ανάπτυξη για Έλληνες και όχι λαθρομετανάστες, τότε έχουμε πιθανότητες να αλλάξει κάποια στιγμή η κατάσταση της κοινωνίας. Αλλιώς, εάν συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτό το αλυσβερίσι με αυτή τη διεφθαρμένη εξουσία και εν πωλής ανθεληνική, τότε δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Συνέχεια θα εκμεταλλεύονται τον Έλληνα ψηφοφόρο, θα του τάζουν παραμύθια και θα του κλείνουν το στόμα με ψίχουλα. Και με τέτοιου είδους ανάπτυξη. Σκουπιδοανάπτυξη δηλαδή, όπως η Χιτά. Αν θέλουμε λοιπόν τέτοια να διονύζεται αυτή η κατάσταση, τότε να συμβιβαστούμε με τα στρατόπεδα που ετοιμάζει ο Χρυσοχοίδης και να τα δεχτούμε. Μπορούμε όμως να το πετάξουμε και στη μούρη αυτά που τάζει, τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη που θα φέρουν οι λαθρομετανάστες. Ποιοι? Την είδαμε την ανάπτυξη που φέραν και στην Αθήνα και στη Θήβα και στις άλλες πόλεις. Ίσως φέρουν, τι να λέγαμε, ότι θα φέρνουν φτηνά εργατικά χέρια σε κάποιους, αφού πλέον δεν υπάρχει ούτε βιομηχανία, ούτε αγροτική παραγωγή. Ο Έλληνας έχει δείξει ότι θέλει να πάει να δουλέψει. Θέλει και στο χωράφι να πάει να δουλέψει τώρα και στο χωριό θέλει να επιστρέψει. Θέλει. Αλλά δεν μπορεί. Εκεί είναι το ζήτημα. Ας κάνουν λοιπόν καλύτερα κέντρα φιλοξενίας νέων Ελλήνων στην επαρχία, να γυρίσουν οι Έλληνες στην επαρχία, να βρούνε κάπου να σταθούν, έτσι να σταθούν, γιατί ο άλλος δεν έχει αυτή τη στιγμή μηδέν λεφτά για να γυρίσει στην επαρχία. Εάν του έδιναν λίγο έτσι έναν πόρο, ένα στήριγμα, θα μπορούσε να σταθεί, θα μπορούσε να πάει να δουλέψει κάπου, να βρει μια δουλειά, κάτι θα κάνει. Δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι, κάτι θα βρει να κάνει, δεν μπορεί, μια τέχνη θα τη βρει. Θα μείνει. Λοιπόν, στέλνουν τους λαθρομετανάστες και συνεχίζουν να συσσωρεύουν άνεργους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και παράλληλα τα σύνορα διάτρητα και μπαίνουν αβέρτα και καινούργοι λαθρομετανάστες. Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα αυτά να ακουστούν, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση ότι μετά το Πάσχα το κέντρο στην Αμυγδαλέζα θα είναι έτοιμο, το πρώτο, πανελλαδικά. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να τηρήσει την υπόσχεσή του και ναι μεν πρώτα πρέπει να εξεγερθούν οι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν ήδη εξεγερθεί στην Αμυγδαλέζα, βλέπουμε τι γίνεται. Και δεύτερον και οι αστυνομικοί, οι οποίοι δέχονται να είναι έτσι τα πατσαβούρια της εξουσίας. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό ισχύει. Έχουν γίνει Φιλιππινέζες. Αντί να είναι αξιοπρεπείς στην κοινωνία σαν όργανα της τάξης είναι, τους έχουν βάλει να φυλάνε λαθρομετανάστες. Δεν είναι ο ρόλος της αστυνομίας αυτός. Ούτε φορολογείται ο Έλληνας για να έχει την αστυνομία να φυλάει στρατόπεδα συγκέντρωση λαθρομεταναστών. Την αστυνομία τη θέλει δίπλα του. Εδώ το έθιξε και ένας φίλος προηγουμένως αυτό το ζήτημα των αστυνομικών. Δεν θυμάμαι ποιος. Πάντως έθιξε αυτό το ζήτημα ότι οι αστυνομικοί έχουν γίνει υπηρέτριες της κάθε κυβέρνησης. Και ένα μερίδιο, έτσι, ένα άλλο μερίδιο τους χρησιμοποιεί εναντίον των Ελλήνων, οπότε ξεγείρονται οι Έλληνες, είναι τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ τα οποία έχουν γίνει κανονικά στρατός κατοχής. Την αστυνομία τη θέλουν για αυτούς τους ρόλους πλέον. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ένα άλλο ευτράπελο επιχείρημα που ακούμε στο γιατί πρέπει να δεχτεί η Ελλάδα που πεθαίνει, γιατί πρέπει να δεχτεί τα εκατομμύρια των πεινασμένων όλου του πλανήτη και θα πρέπει συνεχώς να τα δέχεται. Ένα άλλο λοιπόν επιχείρημα λέει ότι αφού και οι Έλληνες, τώρα που οι Έλληνες αναγκάζονται και φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό, θα πρέπει τώρα να καταλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους τι πρόβλημα έχουν και να τους δεχτούμε. Μα οι Έλληνες αναγκάζονται και φεύγουν από τη χώρα τους για να πάνε δουλέψουν στο εξωτερικό, γιατί μας κατάντησαν έτσι αυτοί που φέραν τους λαθρομετανάστες πρώτον, και δεύτερον το ίδιο το πρόβλημα λαθρομετανάστες, οι οποίοι κατά ένα μεγάλο μέρος ευθύνονται γιατί τεινάχθηκαν τα ταμεία στον αέρα, πέρα από τις δρεμούλες και τις κλοπές. Το ότι φεύγουμε τώρα εμείς είναι το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Και εκτός αυτού, εμείς είμαστε γενικώς κατά της μετανάστευσης. Όσο είμαστε κατά της εισβολής των ξένων στην Ελλάδα, είμαστε άλλο τόσο και κατά της εξόδου των Ελλήνων στο εξωτερικό. Είναι το ίδιο κακό. Το ίδιο κακό. Δηλαδή, όσο πρόβλημα είναι να έρχονται εκατομμύρια ξένοι στην Ελλάδα, άλλο τόσο πρόβλημα για μας είναι και εθνική αιμορραγία είναι να φεύγουν οι Έλληνες νέοι στο εξωτερικό. Τους αναγκάζει το ίδιο αυτό εγκληματικό καθεστώς να φεύγουν. Τους διώχνει από την Ελλάδα και φέρνει ξένους. Καταλάβατε, πρόκειται δηλαδή για ανταλλαγή πληθυσμών. Αντικατάσταση μάλλον πληθυσμών. Δηλαδή είναι το ίδιο εγκληματικό αυτή τη στιγμή να είναι μια δεύτερη Ελλάδα αναγκασμένη να ζει στην ξενιτιά. Το ίδιο εγκληματικό είναι με το να φιλοξενούμε στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι και πόσοι είναι πλέον. Με τέτοια επιχειρήματα λοιπόν πάνε να πείσουν τους Έλληνες, δεν ξέρω, να τους ευαισθητοποιήσουν. Εδώ πλέον η κατάσταση είναι τραγική δηλαδή, και μόνο που το συζητάμε αυτό είναι να γελά κανείς. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι να φύγουν. Να φύγουν και να έρθουν πίσω οι Έλληνες. Πάλι δηλαδή καταλήγουμε στο πάγιο αίτημα να φύγουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Αντίσταση και η ώρα είναι 12 παρά. Κοντεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ για τα σχόλια και για τη συζήτηση που έχουμε κάνει για αυτό το ζήτημα. Εντάξει, είναι και κάποια άλλα σχόλια τα οποία, ξέρετε, συνθήματα και τέτοια, δεν τα αναφέρω. Πάω να βάλω ένα κομματάκι και επιστρέφω να κλείσουμε λίγο το θέμα, να το συμμαζέψουμε. lives inside me. Slowly fading, what she hear me? If I called her name, would she know me? If she knew my shame, was it always so that you were going wrong? The path I walked in the wrong direction. Was it always so much you can hang it on? Did anybody help me back then? Λοιπόν, και σαν να μην μας έφταναν τα δικά μας τα προβλήματα που έχουμε σαν λαός, τα οικονομικά, όλα αυτά τα ξέρετε, έχουμε και την κρατική τηλεόραση, άλλο αυτό το μεγάλο ζήτημα, την κρατική τηλεόραση, την οποία την πληρώνουμε και ξέρουμε όλοι τι ιδεολογικά κοπρίτες την πλαισιώνουν και τι άτομα έχει βολέψει μέσα εκεί το Πασόκ. Ποιοι κάνουν κουμάντο στην ΕΡΤ και με τι μισθούς. Αυτή λοιπόν η κρατική τηλεόραση κάθε μέρα παίζει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μετανάστη, για τα δεινά του, για το πώς ζει ο μαύρος στη Σομαλία, ο καημένος ότι πεινάει, ότι τι δουλειά αναγκάζεται να κάνει, πώς αναγκάζεται να έρθει στην Ευρώπη, πώς πονάει ο Αφγανός εκεί στη χώρα του και αναγκάζεται. Δηλαδή κάθε μέρα τέτοια ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν έχετε βάλει κρατική τηλεόραση να δείτε. Είναι φοβερό. Και ναι, αυτή την τηλεόραση την πληρώνουμε και είναι η τηλεόραση που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τον Έλληνα. Και αυτή η τηλεόραση είναι και αυτή που πρωτοστατεί στην προπαγάνδα και στην πλήση εγκεφάλου για την πολυπολιτισμική κοινωνία, έτσι ξέρετε, και όλα αυτά τα ωραία, τα λουλουδιαστά και τα πολύχρωμα, που όμως στην πράξη είναι ένας εφιάλτης. Και ρωτήστε τους κατοίκους του κέντρου του Αθηνών αν έχουν μείνει και όσοι έχουν μείνει. Λοιπόν, σήμερα συζητήσαμε αυτό το θέμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης, το οποίο το συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή. Θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες στο άμεσο μέλλον. Μετά το Πάσχα θα πιστεύω θα έχουμε πολύ μεγάλη ένταση στην επαρχία εκεί όπου πρόκειται να γίνουν αυτά τα λεγόμενα στρατόπεδα φιλοξενίας. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το ζήτημα και να έχουμε και κάποιες ανταποκρίσεις από την επαρχία. Την επαρχία που αφού την ρήμαξαν οικονομικά, τις κλείσαν τα εργοστάσια, κλείσαν τις βιοτεχνίες, κλείσαν τα μαγαζιά, τώρα τους ρίχνουν και τη χαριστική βολή. Στρατόπεδα συγκέντρωση λαθρομεταναστών, οι οποίοι όλοι αυτοί θα διασκορπιστούν και θα γίνει η Ελλάδα κόλαση. Δεν θα το κλείσουμε λοιπόν εμείς εδώ το θέμα, θα έχουμε και συνέχεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες που σήμερα συμμετείχατε στην εκπομπή με τις απόψεις σας και με τα σχόλιά σας. Αυτό είναι και μια σφιγμομέτρηση έτσι πολύ πρόχειρη, ότι κάθε φορά που έχουμε τέτοια θέματα υπάρχει και συμμετοχή μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες εκπομπές ιδεολογικού, πολιτιστικού, ιστορικού περιεχομένου. Δηλαδή σημαίνει ότι βράζει η κοινωνία. Αυτά λοιπόν που τα λέμε εδώ πρέπει να τα φωνάξουμε και προς τα έξω, να τα ακούσει και η κυβέρνηση. Εμείς από εδώ απλά λέμε τη φωνή μας, λέμε τα επιχειρήματά μας, τα οποία πρέπει να τα πάρουμε και να τα αναπτύξουμε και να τα φωνάξουμε παρά έξω. Και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους πολίτες, συμπολίτες μας, να τους πείσουμε να σταθούν όρθιοι σε αυτό το τόσο φλέγον ζήτημα. Όρθιοι και μαχητικοί. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εύχομαι καλό Πάσχα, καλές γιορτές σε όλους και όλες, να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, να φύγετε από τις μεγάλες πόλεις, να πάτε όσοι έχετε χωριά, να πάτε λίγο να γεμίσετε μπαταρίες. Να μην σουβλήσουμε αρνιά τώρα, τα καημένα δεν μας φταίνε τίποτα, σας συμβουλεύω να σουβλήσετε το βουλευτή της περιοχής σας, αυτούς τους αξίζει. Τα αρνάκια τα καημένα λυπηθείτε τα, δεν φταίνε σε τίποτα. Σουβλίστε βουλευτές και καλύτερα υπουργούς. Και ακόμα καλύτερα τέως υπουργούς που έχουν και πολύ ψωμί, έτσι, έχουν κρέας πολύ, πολύ. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλές γιορτές. Καλό Πάσχα, θα τα πούμε την Κυριακή, την επόμενη. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό βράδυ σε όλους και όλες. Σαββαστάζ.